Iñaki Etxeleku, esplikatzen alde guzu zer den Xuxen berria laguna? Berria laguna da paperak biziduen egoeraren aintzinean berriak hartu zuen erabaki bat, konpentsatzeko. Nolazpait, berriak erabakia hartu du betidanik astapenetik bere webgunea, internetataria, kitori ikustea, doain ikustea jendeari. Beraz, berria erakurtzen alda egun guziz kitoik. Eta da, ausartzia horren laguntzeko sistema bat, berria laguna. Nahi duenak, hilabete guziz, zerbaixka, eman dezan, lan horren ordaintzeko, ordaintzen laguntzeko. Eta berria lagun egiten denak, untsalaz, sari normala 100 € ingurukoa da urteko, berria lagun denak baditu olako eskaintza batzu, berriaren partetik, berriako eduki batzu lehentasunez ukaiteko, eta baita ere gehiago eskaintza komertzial batzu, sarrera edo olako gisakoen ukaiteko. Eta kanpaina honen helburua da horren ezagutara aztea, eskaintza berezia eginez, egin ahala merke berria lagun egiteko. Euskararen erakunde publikoarekin hitzarmen bat adostu duzue, zer da hitzarmen hori? Simpleki, Euskararen erakunde publikoak harpidetza sarian bere laguntza ekarriko du. Norbait harpiditzen balima da, edo berria lagun bilakatzeko untsalaz beraz 100 € truke, ba, herritarrak 25 € pagatuko ditu, gaineratekoa Euskararen erakunde publikoak bere gain hartzen baitu. Eta Ipar Euskal Herriko hitza astekariaren kasuan, hor papera ere paperez ukaiteko etxean ostiral guziz, gauza bera da, untsalaz 24 € gosta da urtea, ba, hor herritarrak harpidetuz 6 € ukanen du urte guziko. Jendeak badu usaia harpidetzeko eta egiten da Ipar Euskal Herrian ere badu usaia hori harpidetza bat hartzeko. Paperezko astekari edo aldizkari batentzat, oino bada usaia hori, txipituz joaiten dena, desagertuz joaiten dena, pentsatzen dut egun guziz denek ere ikusten dugun gauza bada, zeinetara ino papera irakurtzen dugun oino egunerokoan edo aste guziz, eta zeinetara ino lotuak giren gure pantailek, izan ordenagailua edo mugikorra, baina bada usaia hori, eta hitzaren kasuan adibidez, 8 urrialdeko astekari bat izaiteak ere, parada emaiten dio jendeari aste guziz irakurtzeko. Izanen dira, 3, 4, 5 artikulu, Ipar Euskal Herriko aktualitateari lotuak direnak, gure exigentziarekin, euskarazko kalitate maila batekin, irakurtzeko parada hori ukanen du, behaz bada jende bat, bai, adin orotan gainerat, eta lurralde guzian, Hendaiatik Xiberuraino, baduena gogo hori. Ikusten dugu gure harpide dunetan, den gauza bakarra da, behar bada ez dela aski ezagutua hitza, eta hau parada bada ere kanpaina honetan ezagutarazteko. Hitz bat bukatzeko berdin, hain zuzen berriak webgunea berritu baitu, gaur aurkeztu edo gaur ikusi dugu berria, hitz bat hortaz? Jauzia handia da, berria bere kazetari taldearekin orain arte, nagusiki itzurikatia zen papera ekoizteari, paperezko egunkari bat ateratzeari, hogeita hasi behar da, 18-20 orrialdeko egunkari bat dela, berria, egunerokoan. Guai jauzia beste alderat egiten da, digitalerat, numerikorat, eta ordean internetak du lehentasuna, kazetari taldea itzulikatea da internetari buruz, ez dukentzen badela talde oso bat gero papera pentsatzen duena eta prestatzen duena biharamuneko. Baina jauzi nagusia hortarat doa, numerikorat, papera mantenduz, biztan dena. Egan behar da ere, interneteko eskaintza berri hortan, adibidez podcastek leku gehiago hartuko dutela, eta eskaintza berriak heldu direla, ba, egun oso egin balin badute irakurleek ikusia dute jadanik aldaketa horren astapena.